Aflofarmaceuta Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 kwietnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek ważne ostrzeżenia. Jutro przez Polskę będą przechodzić groźne burze z ulewnymi opadami deszczu. Amerykanie chwalą polskie inwestycje w obronność i mówią, że jesteśmy przykładem dla Europy. To znalazło się w komunikacie po rozmowach szefów dyplomacji. Polskie Radio rozpoczęło obchody swojego stulecia. Motywem przewodnim jest to bogata oferta podcastów. Zaczynamy jednak od informacji sprzed kilku minut z Sejmu. Posłowie uchwalili ustawę, która ma pozwolić na obniżenie cen prądu dla gospodarstw domowych w czwartym kwartale. Więcej o tym w kolejnych serwisach Trójki. Są ostrzeżenia przed groźnymi burzami, które jutro będą przechodzić przez Polskę. W całym kraju trzeba spodziewać się ulewnego deszczu, gradu i silnego wiatru. Najgorzej ma być na południu. Szczególnie niebezpieczne warunki panować będą w pasie od Opolszczyzny, przez Małopolskę i Podkarpacie, po południową Lubelszczyznę. Tam planowane są ostrzeżenia meteorologiczne drugiego, a lokalnie nawet trzeciego stopnia. Czyli ten najwyższy stopień, który może powodować takie realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia człowieka. Mówi Grzegorz Walijewski z IMGW. Opady mogą lokalnie osiągać do 70 mm. Towarzyszyć im będą porywy wiatru, nawet do 80 km na godzinę oraz opady gradu. Może też dojść do lokalnych podtopień i utrudnień komunikacyjnych. W centralnej Polsce zjawiska burzowe będą miały mniejsze nasilenie, zaś na pozostałym obszarze kraju wystąpią jedynie lokalnie. Jan Olencki, Polskie Radio. Departament Stanu USA wydał komunikat po rozmowie szefa amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Główne tematy rozmowy to wojna na Ukrainie oraz polskie inwestycje w obronność jako przykład dla innych krajów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Sekretarz Rubio pochwalił polskie inwestycje w obronność i podał je jako przykład dla innych krajów europejskich, które muszą zwiększyć wysiłki i przeznaczyć więcej środków na bezpieczeństwo narodowe, oświadczyła rzeczniczka Departamentu Stanu Tammy Bruce. Dodała, że przedmiotem rozmów Marco Rubio z Radosławem Sikorskim była także dalsza współpraca w sprawie zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. Sekretarz wyraził nadzieję Stanów Zjednoczonych, że propozycja pokojowa przedstawiona ukraińskim i rosyjskim urzędnikom zostanie zaakceptowana i doprowadzi do trwałego pokoju w Ukrainie, podkreśliła Bruce. Szef amerykańskiej dyplomacji miał dziś uczestniczyć w rozmowach pokojowych w Londynie z udziałem USA, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Odwołał jednak wizytę po tym, jak prezydent Zełenski wykluczył możliwość formalnego uznania rosyjskiej aneksji Krymu. We wcześniejszym wystąpieniu w Sejmie minister Sikorski zapewnił o nieustającym poparciu Polski dla walczącej Ukrainy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 88 razy zabiły dzwony w archikatedrze warszawskiej. W ten sposób symbolicznie upamiętniono lata życia papieża Franciszka przed rozpoczęciem mszy w jego intencji. Metropolita warszawski i arcybiskup Adrian Galbas podkreślał na początku nabożeństwa, że o tę modlitwę za siebie prosił często sam papież. Mówił to jak refren, ciągle i ciągle, udowadniając w ten sposób, że sam czuje się bardzo słaby i potrzebuje wsparcia ze strony Kościoła. Dlatego gromadzimy się w naszej warszawskiej archikatedrze właśnie na modlitwę. Na modlitwę dziękczynną za życie i za piękną posługę papieża Franciszka. Dziękujemy Panu Bogu za każde dobro, które Kościół otrzymał z jego dłoni, z jego ust i z jego serca. W sobotę o 10 na placu Świętego Piotra w Watykanie rozpocznie się pogrzeb papieża Franciszka. W Polsce będzie to Dzień Żałoby Narodowej. Podcasty robimy od 100 lat. Tym hasłem Polskie Radio zainaugurowało obchody swojego stulecia. To właśnie podcasty poświęcone różnym tematom i zagadnieniom, wykorzystujące bogate archiwa Polskiego Radia, są mocnym akcentem jubileuszu. W budynku Warsaw Unit zaprezentowano nowe produkcje i te, które już odniosły sukces. 10 milionów osób w Polsce słucha podcastów przynajmniej raz w miesiącu. Podcasty Polskiego Radia produkowane są od dawna i są to nie tylko audycje dystrybuowane w formie podcastów, ale też treści dedykowane temu rynkowi. Teraz po prostu zaznaczamy takie otwarcie dużej oferty, która jest specjalnie skierowana do rynku podcastowego i która odpowiada też na trendy obecne na tym rynku. Więc po raz pierwszy Polskie Radio prezentuje treści kryminalne, nawiązujące do gatunku true crime, który jest najpopularniejszym gatunkiem podcastowym. Mówił Paweł Heba, dyrektor agencji realizacji kreacji projektów podcastowych. Wśród zaprezentowanych premier znalazły się podcasty m.in. Dzieje zbrodni Bartłomieja Makowskiego i Przemysława Lisa o kryminalnych zagadkach historycznych, czy Sportowy Jarmark dziennikarzy sportowych Dariusza Urbanowicza i Filipa Jastrzębskiego. Podczas wydarzenia zaprezentowany został także podcast na żywo Mapa zbrodni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Powtórzmy, jutro w niemal całej Polsce pojawią się ulewne opady deszczu, grad i silny wiatr. Najpoważniejsza sytuacja prognozowana jest w południowej części kraju. Na termometrach zobaczymy przeważnie od 20 do 22 stopni. Tej nocy najchłodniej nad morzem 7 stopni, najcieplej w centrum i na zachodzie 11. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 6 minut po 22. Agnieszka Łukasiewicz, Justyna Grabasz. Dobry wieczór po raz drugi. To są Nadal białe szumy. Jeszcze do 23. Oh. Ależ mamy sprzeczności na tej antenie. Niby 9 minut po 22, a tutaj nam wybrzmiewa morning, ale czasem możemy lekko pozakrzywiać się czasoprzestrzeń i przenieść się w nieco inną rzeczywistość. Nie tylko tę porankową, ale także prosto do lat 60. lub 70., bo takie brzmienia motownowskie z tamtych właśnie czasów królują w muzyce Cinnamon Gum. Mimo, że to jest fragment albumu wydanego w roku 2024. Chwilę przed 22 zapowiadałam, że tę godzinę białych szumów w całości poświęcimy festiwalowi Next Fest, który jutro rozpoczyna się w Poznaniu. Postanowiłam zrobić taki mały przegląd artystów, którzy pojawią się na festiwalu, przy czym skupiłam się raczej na soulu i jazzie. Od razu przepraszam wszystkie rockowe, rapowe, punkowe składy. Na was też oczywiście czekam, ale dzisiaj niech nam króluje jazz i soul, między innymi w wykonaniu The Ansimons. Nowy Jork w Polsce. Tak kiedyś o nich powiedziała Urszula Dudziak. Nie wiem, czy się tak w 100% z tym zgadzam, ale naprawdę niezwykle mnie zaciekawili i bardzo się cieszę, że mamy w Polsce kolejny skład, który no, nie boi się sięgać po soul, funk i jazz i tak dobrze te gatunki ze sobą miksować. The Ancimons, czyli Ancimony, tak chyba łatwiej, i ich No Pressure. Po więcej takich dźwięków odsyłam na płytę Let Them Play, a po jeszcze więcej na żywo, to pewnie są emocje, na Next Fest do Poznania. Zespół zagra jutro w Blue Note o godzinie 18:00 i właściwie będzie jednym z pierwszych składów, które wystąpią na festiwalu, a tuż po nich o 19:00 w klubie Tama kolejny bardzo jasny punkt całego wydarzenia, czyli Alicja Szemplińska. Zapętlam ten stan. Oczy głaz, zwolnij nas. Ci wszyscy ludzie wokół pędzą. Chyba to nie moje tempo, bez zmian. Za mało plus. W głębi wciąż wierzę, że wreszcie nadejdzie ten dzień. Oni się martwią o mój cel. Czemu twardo stawiam się? Już mam plan, po co ten żal? Chciałabym móc zatrzymać czas tych oczu raz. Stanęłabym tam, gdzie jestem sobą, tylko z tobą. Ależ ta dziewczyna ma głos znakomita, Alicja Szemplińska, w kompozycji, za którą producencko stoi równie zdolna Chloe Martini, współpracująca między innymi z Rosalie. Myślę, że stąd głównie mogą ją Państwo kojarzyć. Zaczekam, to za nami, utwór, który trafił na wydaną w minionym roku płytę Alicji, Nie wracam. No, ja czekam na jej koncert i mam nadzieję, że uda mi się go zobaczyć na Next Feście jutro, chociaż w tym samym czasie na trójkowej antenie Rotacja, w której będziemy relacjonować, co się dzieje na festiwalu. Już Państwa serdecznie zapraszam do słuchania trójkowej anteny jutro i w cały weekend, bo będziemy mówić, jak sytuacja na miejscu. Również zapowiadając to, co wydarzy się w kolejnych dniach, a wydarzy się na przykład koncert zespołu Plot, którego miałam przyjemność słuchać kiedyś na festiwalu Great September. Wydaje mi się, że wtedy trochę klimat nie dopisał, może za dużo światła, bo to jest muzyka, której zdecydowanie najlepiej słucha się po ciemku. I na taki koncert liczę. Stillness in Motion. Nie tylko polscy artyści pojawią się na Next Festie, ale również zobaczymy tam muzyków z zagranicy. To był właśnie jeden z nich, Clément Nourry. Belgijski artysta, który czaruje tą gitarą niezwykle, muszą to państwo przyznać, i wprowadza duży spokój, chociaż nie zawsze, bo takie czasem niepokojące również dźwięki na jego płytach można znaleźć. Coś wyczułam, że to będzie naprawdę magiczny koncert. Do grona magicznych koncertów, już zanim się jeszcze wydarzył, zaliczam także koncert Marcina Maseckiego, bo myślę, że się nie zawiodę w tym przypadku, szczególnie jeśli będzie grał takie piękne piosenki jak Bésame Mucho. Bésame. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última. Jeden z najlepszych polskich pianistów, jak się okazuje, także świetny wokalista. Na dodatek w takim repertuarze, no to będzie magia. Trudno mi złapać oddech po tym wszystkim. Bésame mucho i Marcin Masecki. Premiera dzisiejsza, specjalnie na okazję białych szumów krążących wokół poznańskiego Next Festa, który rozpoczyna się już jutro, a Marcin Masecki na festiwalu zagra także jutro po 21:00. A my, pozostając teraz w klimacie piosenek, które znamy sprzed lat, ale w nowych wykonaniach również brzmią pięknie, posłuchamy Basi Małeckiej. Bossa Nova do poduszki. Widzę znów motyli i patrz, to jest poduszka i dla ciebie ja się wybacz, że na nią śpię. Ogrzej się na płatkach, szmatkach i różyczkach, tam gdzie sny są moje, będzie i muzyczka. Kolejna czarodziejka, Basia Małecka. Niedawno zagrała świetny koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w ramach urodzin Trójki, a w sobotę zagra w klubie Blue Note w Poznaniu. Tym razem podobno usłyszymy nieco więcej jej kompozycji własnych, a te, proszę mi uwierzyć, również są piękne. A w temacie zdolnych polskich artystek jazzowych, Hania Derej, drodzy Państwo, zaledwie 20-letnia artystka, a to, co robi... No, zresztą proszę posłuchać Urban Jungle. Thank you. Kania Derej i kwintet w utworze Urban Jungle. No, jestem pod ogromnym wrażeniem talentu tej naprawdę bardzo młodej dziewczyny, która mimo, że ma dopiero 20 lat, to już dyrygowała ważnymi orkiestrami w Polsce i za granicą. Nagrała też wiele kompozycji własnych. Możemy je znaleźć m.in. na płycie Evacuation, której fragment pojawił nam się chwilę temu na trójkowej antenie. W sierpniu Hania zagra na Ofie, w sobotę na Next Feście, a w Białych Szumach pojawia się dzisiaj i prawdopodobnie jeszcze nie raz w przyszłości będziemy do jej muzyki wracać. No to teraz skład, który również będzie gościł tutaj częściej, z pewnością, nazywa się Pięknie. Głupi komputer. W lutym tego roku wydali taki album jak Jazz Not Found, a na nim m.in. świadomość identyczna z naturalną. We'll be right back.